Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. На старых беларускіх могілках можна ўбачыць шмат цікавых надмагіллю. І ажурныя літыя крыжы, і скульптуры анёлаў, і высокія абеліскі ды калоны. А на некаторых вясковых могілках нават захаваліся старыя драўляныя помнікі, крыжы і нарубы. Але ў кожнае дрэва, акрамя ствала і кроны, ёсць яшчэ і карані. Так і з магіламі. Таму з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым мы паспрабуем сёння зазірнуць пад паверхню старых могілак і зразумець, як беларускія могілкі выглядаюць пад зямлёю. Сергей, давайте адкінем на гэтыя 15 хвілінаў страх. Уявім сабе, што мы раскапалі амаль што цалкам і на немалую глыбіню старыя могілкі. Што б мы там убачылі? Як выглядае той бок могілак, што схаваны ад вачэй? Апісаць гэта на словах і ўявіць справа не такая і простая, але можна паспрабаваць. Па-першае, варта сказаць, што любыя старыя могілкі шматслойныя. Гэта азначае, што пахаванні на іх ідуць у некалькі ўзроўняў. Звязана гэта з тым, што яшчэ ў 19 стагоддзі большасць надмагіллю нават на гарадскіх могілках былі драўлянымі, а калі з часам яны руйнаваліся, на іх месцы праводзілі новыя пахаванні. Так, параўнальна невялікай тэрыторыі могілак хапала для ўсёй супольнасці. Яны раслі не ў шырыню, а ў глыбіню. Это означае, што калі мы зазірнем пад паверхню могілак, дык убачым там труны і шкілеты ў некалькі слаёў? Не зусім так. У большасці выпадкаў ад звычайных пахаванняў застаецца не так і шмат. Часам толькі фрагменты костак, драўляныя труны, а таксама захоўваюцца дрэнна ў зямлі. Таму хутчэй правільна будзе ўявіць мешаніну зямлі, костак і фрагментаў дамавін, сярод якіх знаходзяцца лепш захаваўшыяся пазнейшыя пахаванні. А такімі можна ўявіць вясковыя могілкі, цвінтары храмаў, пабудаваных у часы Вялікага княства, тыя часткі гарадскіх некропляў, дзе няма пазнейшых родавых склепаў і асобных пахаванняў. Мы добра ведаем з этнаграфічных запісаў, што раней пры капанні магілы на вясковых могілках далакопы нярэдка сутыкаліся з папярэднімі пахаваннямі, зазіраючы не як мы уяўна, а цалкам рэальна ў падземны свет могілак. А як да гэта людзі ставіліся? Ўсё ж гэта турбаванне нечых парэшткаў. Дастаткова спакойна. У такой сітуацыі не бачылі дрэннага знаку. У магілу кідалі манетку на водкуп месца, а знойдзены чэрап ці іншую костку закопвалі з новым пахаваннем. Знаходзілі, дарэчы, не толькі косткі, але і некаторыя рэчы. Да прыкладу, бутэлькі гарэлкі, якія раней прынята было класці ў труну аматарам выпіць. Такія бутэлькі называліся чорнымі і лічылася, што выпіўшы тую гарэлку можна атруціцца, але спакуса часта была мацнейшай. Нярэдка такое паслойнае змешванне пахаванняў закранала і вельмі старыя археалагічныя слаі з зусім іншых культур. Гэта адбывалася ў тых выпадках, калі пазнейшыя могілкі размяшчалі над старажытнымі курганамі ці могільнікамі. Атрымліваецца, што зазірнуўшы пад паверхню могілак, можна часам убачыць не адно тысячагоддзе гісторыі. Менавіта так. Знаходжанне археалагічнага помніка на могілках 19-го, пачатку 20-го стагоддзя зусім не рэдкасць. Цікава, што сяляне ўсведамлялі, што яны судакранаюцца з іншай культурай і часам. Захавалася не адно апавяданне пра то, як на старых могілках выкопвалі гіганцкія косткі даўнейшых людзей, што, на думку чалавека традыцыйнай культуры, пацвярджала існаванне веліканаў-волатаў у старажытнасці. А ці адрозніваюцца паміж сабою падземны свет гарадскіх і вясковых могілак? Безумоўна. А справа ў тым, што ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя вельмі пашыранай практыкай было пахаванне ў склепах. Прытым не толькі ў вялікіх падземных збудаваннях, разлічаных на пахаванне цэлай сям'і, а таксама ў маленькіх цагляных камерах, якія прадугледжвалі размяшчэнне адной труны. Апошняя форма пахавання была надзвычай папулярнай. Фактычна яна ўяўляла сабою мураваную магілу, якая не засыпалася зямлёю, а закладвалася зверху цэглай. З надзямлі такое пахаванне часта бывае непазнавальным, неадрозным ад звычайнага. Над ім можа стаяць просты камень ці каваны крыж. Фактычна, цэнтральныя часткі старых могілак у беларускіх гарадах нечым нагадваюць соты. Над зямлёю мы бачым помнікі, а пад імі поласці склепаў. На каталіцкіх могілках такія пахаванні могуць складаць не менш за палову ад агульнай колькасці. Ці можна сказаць, што гэта спецыфічны феномен гарадской культуры, прыхільнасць да склепавых пахаванняў? Справа тут не толькі ў гарадской культуры. Большасць прадстаўнічых пахаванняў, асабліва на могілках невялікіх гарадоў і мястэчак, належала шляхце з вакольных маёнткаў, для якой гэта былі парафіяльныя могілкі. Мяшчане аж да пачатку 20-га стагоддзя ставілі менш рэпрэзентатыўныя помнікі, і ў параўнанні са шляхецкімі пахаваннямі іх захавалася зусім няшмат. Акрамя таго, такія склепы і сямейныя, і індывідуальныя сустракаюцца ў пахаваннях па-за межамі гарадоў і мястэчак, часцей на родавых могілках пры маёнтках, але нярэдка і на вясковых могілках. А ў якой ступені такая форма пахавання была ўласцівая для праваслаўных? Ці гэта было пераважна каталіцкім феноменам? У меншай ступені, таксама як і пабудова капліц пахавалін, але выключна каталіцкім феноменам гэтыя склепы назваць нельга. Яны сустракаюцца і на праваслаўных могілках. Прывяду дзеля прыкладу пахаванне праваслаўнага святара з вёскі Сухополь Пружанскага павету. Айцец Александр Ражановіч трагічна загінуў 7 снежня 1900 году. У гэты дзень ён правёў пахаванне сястры ўласнай жонкі, пасля чаго ў яго доме спраўлялі памінкі. Калі практычна ўсе госці разышліся, невядомы праз вакно стрэліў у святара і смяротна параніў яго. Праз год забойства заставалася нераскрытым, а памяці святара выдалі брашуру. У ёй вельмі падрабязна апісваецца пахаванне, у тым ліку апускання труны ў зямлю, цытую. Труна, пастаўленая на брусы, плаўна ўкацілась пад скляпенні цёмнага склепу і пасыпаўся жоўты пясок, глуха грукаючы аб свежа змураваную цагляную сцяну. Як бачым, такая форма пахавання была прыймальнай нават для праваслаўнага святара. Аднак па самой магіле сёння наяўнасць склепу над помнікам зразумець немагчыма. Сергій, як я зразумеў, звычайны склеп – гэта проста замураваная цагляная камера пад зямлёю. А што з большымі сямейнымі склепамі? Яны ж таксама існавалі. Ці мелі яны нейкі спецыяльны ўваход, унутранае аздабленне? Ці прадугледжвалася магчымасць наведваць гэтыя склепы, заходзіць у іх? Сямейны склеп трэба было адкрываць не адзін раз, а таму ў ім быў адмысловы ўваход. Даволі часта ён замыкаўся вялікай каменнай плітою. У вялікі склеп унутр маглі весці сходы, па якіх заносілася труна. Такія склепы найбольш пазнавальныя на могілках, а часта іх аб'ём крыху прыўзняты над зямлёю. У іншых выпадках уваход рабіўся не зверху, а збоку. Часам ён таксама закрываўся плітою, часам замуроўваўся цэглай і засыпаўся зямлёю. Пры патрэбе такую муроўку разбіралі і заносілі ўнутр новую труну. Склепы не прадугледжвалі магчымасці проста наведваць іх у адрозненні ад крыпт, касцёлаў ці родавых капліц. Калі ніхто не мог туды зайсці і нічога не мог і не трэба яму было ўбачыць, значыць і ніякага дэкору ўнутры склепа не было сэнсу рабіць. У большасці выпадкаў так. Звычайна склеп – гэта функцыянальнае цагляныя ці бетонныя памяшканні, аднак ёсць і арыгінальныя выключэнні. Да прыкладу, на каталіцкіх могілках у Кашубінцах каля Скідля ёсць вельмі цікавы склеп сім'і Вагановскіх, пабудаваны ў пачатку 20-га стагоддзя. З пярэдняга боку ён цалкам схаваны пад зямлёю, а над ім пастаўлена высокая неагатычная стэла. Адваротны бок выходзіць да стромкага схілу над ракою Котрай. Тут склеп заўважна выступае над зямлёю, уваход у яго замыкаецца двухстворкавымі металічнымі дзвярмі. Што ж унутры? А памяшканне для пастаноўкі трун пабудаванае ў форме раўнабаковага крыжа, а на сценах з цэглы ў поўную вышыню выкладзены лацінскія манаграмы Хрыста і Марыі. Такі склеп павінен быў выглядаць прадстаўніча нават у тых рэдкіх выпадках, калі яго адкрывалі для пастаноўкі новых трун. Са сказана можна зразумець, што склепы забяспечвалі добрае захаванне пахаванняў, усё роўна як у крыпце храма, дзе яны не разбураліся так, як у зямлі. А як выглядалі саркафагі і труны, у якіх шляхта праводзіла пахаванні ў такіх склепах? Склепавая сістэма пахавання патрабавала спецыфічнага выкарыстання трун. Звычайна выкарыстоўваліся металічныя труны. Яны шчыльна і па магчымасці герметычна закрываліся. Гэта рабілася для таго, каб не атручваць паветра ў склепе, бо наступнае пахаванне ў 19 стагоддзі з яго высокай і асабліва дзіцячай смяротнасцю магло адбыцца ў любы час. Знешні выгляд металічных трун быў даволі кансерватыўны і паўтараў узор з эпохі барокка. У дэкоры нярэдка выкарыстоўвалі ставіць бронзавыя элементы, дэкаратыўныя накладкі, нарожнікі, ножкі. Часам саркафаг быў двайным, металічная труна ставілась унутр драўлянай. Такая практыка была даволі добра вядомая ў часы Вялікага княства і яшчэ сёння выкарыстоўваецца ў статусных пахаваннях. Так, да прыкладу, Ян Павел II спачывае адразу ў трох трунах. Калі мы ўжо ўзяліся зазіраць у схаваную ад вачэй частку могілак, то ці нельга даведацца яшчэ і пра тое, як выглядаюць унутры саркафагі з парэшткам беларускай шляхты? Наколькі добра яны захаваліся? Сістэма пахаванняў у герметычных металічных трунах прыводзіла да таго, што ў іх адбывалася муміфікацыя парэшткаў. Адпаведна, захаванасць цела, а таксама адзенне і артэфакта ў такіх пахаваннях даволі высокая. Параўнальна добра захоўваюцца і прадметы, якія клалі з сабою памерламу: абразкі, крыжыкі, скруткі з рэлігійнымі тэкстамі. Насуперак папулярным міфам, ніякіх скарбаў ці каштоўнасцей памерламу ў труну не клалі, паколькі, па-першае, гэтага не прадугледжвала традыцыя, а па-другое, рабаванне магіл баяліся ўжо ў 19 стагоддзі і на вялікіх могілках трымалі вартаўнікоў. Вы зараз распавядаеце мне, як выглядалі гэтыя саркафагі, труны ўнутры, і ўжылі слова «разрабаваныя». Вы ведаеце, як выглядалі ў сярэдзіне труны ў звязку з тым, што нехта іх злачынна адчыняў, залазіў туды? Менавіта так. Разрабаванне было сапраўднай чумой беларускіх могілак 20-га стагоддзя. Менавіта таму мы добра ведаем унутранае уладкаванне крыпт. Думаю, што непашкоджаныя крыпты на сённяшні дзень складаюць меншасць. Памылкова думаюць, што гэта выключна праблема савецкага перыяду. Разрабаванні працягваюцца і да цяперашняга дня, прытым большасць з іх ніяк не фіксуюцца. Трэба ўлічваць і тое, што не ўсе разбурэнні зроблены чалавекам. Нярэдка правалы ў крыптах адбываюцца па натуральных прычынах, пад дзеяннем вільгаці і ад старэння муроўкі. Такім чынам, мы павінны ўявіць сабе не акуратныя падземныя крыпты соты з трунамі і нябожчыкамі, а безліч разрабаваных крыптаў з раскіданымі косткамі і разбітымі дамавінамі. На жаль, так. Нават сама практыка разрабавання ўплывае на магчымасці рэканструкцыі пахавання. Да прыкладу, у металічных трунах звычайна праломваюць ці праразаюць адтуліну, а таму асноўная частка і форма добра захоўваюцца. Па наступствах разрабаванняў мы можам верыфікаваць тыя ці іншыя пахавальныя традыцыі. Да прыкладу, паводле расповеду жыхароў мястэчка Клюшчаны на Астравецчыне, у часе разрабавання крыпты пад капліцай пахавальні Свалькінёў у канцы 1940-х гадоў салдатамі-памежнікамі, якія займаліся тут дэмаркацыяй мяжы, муміфікаваныя парэшткі былі выцягнуты і прывязаныя дротам да дрэваў уздоўж дарогі. Амаль год вяскоўцы баяліся па ёй хадзіць. Асабліва ўзгадваюць пра тое, што адна з мумій была ўпранута ў вясельную сукенку, што служаць ілюстрацыі вядомай традыцыі пахавання незамужніх дзяўчын у падвянечным строі. У іншых выпадках у склепах сустракаюцца металічныя вянкі, якія клалі на труну пры пахаванні. У пісьмовых крыніцах гэты звычай згадваецца вельмі рэдка. А што з пахаваннямі мяшчанаў, якія не ўладкоўвалі сабе падземных склепаў, а значыць і зазірнуць у іх проста так немагчыма? У такіх пахаваннях звычайна выкарыстоўваліся простыя драўляныя труны, абітыя тканінай, якія спускались у магілу і проста закопвались. І сапраўды, такія пахаванні захоўваюцца горш. Аднак і на іх конт мы валодаем некаторай інфармацыяй. Да прыкладу, некалькі год таму былі апублікаваныя вынікі выратавальных раскопак на фрагментах праваслаўных і пратэстанцкіх могілак 19-го пачатку 20-го стагоддзя ў Беластоку, якія сёння ўжо не існуюць. Сярод некалькіх соцень пахаванняў выразна прасочваецца бытаваўшая з другой паловы 19-го стагоддзя традыцыя набіваць у тарцовай частцы труны фігурнымі цвікамі год пахавання ці ініцыялы памерлага. Асабліва яна была пашырана сярод пратэстантаў, але таксама вядомая і праваслаўным насельніцтву. Што да рэчаў, якія суправаджалі памерлых, то знаходкі тут такія ж бедныя, як і ў іншых вядомых нам пахаваннях гэтага перыяду. Так, зазіраць пад паверхню могілак справа такая ж цікавая, як і сумная. Будзем спадзявацца, ці хоць бы марыць, што і ў Беларусі месцы гістарычных могілак, на якіх сёння збудаваныя гарады, будуць гэтак жа дбайна даследаваць археолагі, а не проста зносіць бульдозерамі, як гэта зноў адбывалася на колішніх лютэранскіх могілках у Менску летась. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.